zapraszają Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radio Niedzielę, 26 marca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jeśli Chiny staną po stronie Rosji, USA zwiększyłyby wsparcie dla Ukrainy, mówi w Financial Times premier Mateusz Morawiecki. Wraca zima, w nocy nawet minus 6 stopni na północy i w wielu regionach deszcz ze śniegiem. Rozpoczął się wielkanocny festiwal Ludwika van Beethovena. Gościć będziemy m.in. laureata ostatniego konkursu chopinowskiego. Gdyby Chiny zaangażowały się poważniej w konflikt po stronie Rosji, skłoniłoby to USA do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, powiedział brytyjskiemu dziennikowi Financial Times premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu nie widzi jednak na razie dowodów na to, że Chiny udzielają istotnego wsparcia militarnego Rosji. Mam wielką nadzieję, że Chiny nie zdecydują się na wysłanie broni do Rosji, powiedział Morawiecki. Negatywnie ocenił też perspektywy pośrednictwa Chin w procesie pokojowym na Ukrainie, zwłaszcza po rozmowach między chińskim prezydentem Xi Jinpingiem i rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem w Moskwie w zeszłym tygodniu. Nie wierzę, że Chiny są dobrym pośrednikiem w tych okolicznościach. Są zbyt mocno antywolnościowe i prorosyjskie, powiedział szef polskiego rządu. Do Polski wraca zima, ale tylko na kilka dni. W nocy w części kraju spadnie deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg, prognozuje Instytut Meteorologii. Na wybrzeże Pomorze, zachodnią część kraju, dotrą opady deszczu ze śniegiem. Sporo śniegu również spadnie w górach. Nawet może być to pokrywa śnieżna grubości kilkunastu centymetrów. Synoptyk Grażyna Dąbrowska dodaje, że temperatura będzie spadać stopniowo. W nocy termometry pokażą do minus 6 stopni na Pomorzu. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o nocnych przemrozkach dla całego województwa warmińsko-mazurskiego. Mogą padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Drogi będą bardzo śliskie. Ostrzeżenie obowiązuje do jutrzejszego poranka. Poniedziałek i wtorek mają być najchłodniejszymi dniami w prognozowanym kilkudniowym powrocie zimy. Cieplej powinno być od czwartku. Więcej o pogodzie po sporcie. Dwa busy wypełnione darami wyjechały z Kozienic w Podlaskiem na Litwę. Do Polaków za wschodnią granicę trafią m.in. ubrania, żywność i środki czystości. W akcję zaangażowali się m.in. uczniowie szkoły w Księżynie i parafianie z Kozienców w gminie Dobrzyniewo-Duże. Gdzie to można położyć? Zanieście te rzeczy do busa i od razu pojadą na Litwę. Ubrania, które są dobre, ładne, fajne, jeszcze niektóre nowe. Myślę, że potrzebne są jeszcze innych, także możemy je przekazać. A co w kartonach? Żywność plus ubrania, ale w większości to żywność teraz na święta do Polaków na Wileńszczyznę. Dyrektor zespołu szkół w Księżynie, Mirosław Guzewicz. Dla osób potrzebujących, które zamieszkują tamte tereny, Soleczniki i okolice. Na pewno raz w miesiącu jest taki wyjazd. Wozimy żywność, ubrania, wozimy środki czystości. A więc takie rzeczy, które są najbardziej potrzebne. Bo widzieliśmy rodziny takie, które naprawdę potrzebują i czekają na nas i cieszą się bardzo z każdej rzeczy. Już chyba trzeci rok robimy jałmużnę wielkopostną, pomoc Polakom na Kresach. Proboszcz parafii w Kozińcach, ksiądz Aleksander Dobroński. To jest bardzo miłe, bo ludzie jakoś tak są wrażliwi na to, że tym Polakom, którzy zostali tam na Kresach, trzeba pomóc. I oni żyją nieraz bardzo w skrajnie trudnych warunkach i każda rzecz ich cieszy. Ale sama obecność nasza, że przyjeżdżamy, to jest naprawdę budujące. Wszystkie dary zawożone są do Polaków w rejonie solecznickim na Litwie. Część rzeczy już z Litwy trafia do Polaków mieszkających na Białorusi. 10 koncertów symfonicznych i 5 kameralnych to program rozpoczynającego się w Filharmonii Narodowej w Warszawie 27. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Dyrektor Stowarzyszenia Ludwiga van Beethovena Andrzej Giza zaznacza, że podczas festiwalu wystąpi plejada znakomitych solistów i zespołów, wśród nich laureaci konkursów muzycznych, w tym chopinowskiego i wieniawskiego. Gościć będziemy m.in. laureata ostatniego konkursu chopinowskiego, Martina Garcia, pianistę, który rozkochał publiczność warszawską. Garcia wykona koncert fortepianowy Beethovena, a 1 kwietnia zaprezentujemy recital laureatki zeszłorocznego konkursu wieniawskiego. Ten koncert na Zamku Królewskim w Warszawie. Hasło festiwalu to Beethoven pomiędzy wschodem a zachodem. Transmisja koncertów na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Za nami kolejne mecze eliminacji do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw Europy. Do dużej niespodzianki doszło w Astanie, gdzie Kazachstan pokonał 3-2 Danię. W najciekawiej zapowiadającym się na dziś meczu Anglia pokonała 2-0 Ukrainę. Trwają kolejne spotkania. Irlandia Północna bezbramkowo remisuje z Finlandią. Portugalia przed momentem strzeliła 3. gola Luksemburgowi, prowadzi 3-0. Włosi prowadzą na wyjeździe z Maltą 1-0. I taki sam wynik w meczu Słowacja, Bośnia i Hercegowina prowadzą Słowacy. Jutro do gry wrócą Polacy, zagrają na Stadionie Narodowym z Albanią. Biało-czerwoni będą chcieli zrehabilitować się za blamaż w Pradze i porażkę 1-3 z Czechami. Trener Fernando Santos już zapowiedział, że dokona kilku zmian w składzie. Były reprezentant Polski Marek Koźmiński ma kilka propozycji. Wielkiego pola manewru nie ma. Ja myślę, że tutaj coś może się wydarzyć na lewej obronie, coś się może wydarzyć jako defensywny pomocnik. Ja myślę, że Szymański, a nie Bielik. Coś na boku pomocy, no bo jak chcemy grać, chyba że zmieni w ogóle ustawienie, no tego nie wiemy. Ale raczej bym był zaskoczony, jakby tak się wydarzyło, czyli klasycznym czwórką z tyłu. No to musimy grać bokami, tak? Tych boków nie było. Ja tutaj bym widział Kamińskiego i Frankowskiego. Pierwszy gwizdek o 20:45. Teraz skoki narciarskie. Jan Habdas był najlepszy z Polaków podczas jednoseryjnego konkursu Pucharu Świata w Lahti. Niestety wiatr nie pozwolił na rozegranie drugiej serii. Młody Polak zajął 11 miejsce i to jego najlepszy wynik w karierze. Trener i dwukrotny olimpijczyk Kazimierz Długopolski chwalił Habdasa, choć przyznaje, że tym razem miał trochę szczęścia. Dużo było szczęścia, bo on nie reprezentuje takiej formy, aby tam koło dziesiątki się w tej chwili kręcić, ale było wielu zawodników, którzy nie mieli tego szczęścia, dobrych zawodników, a Janek taki wyglądał tak bojowo nastawiony, tak no, energicznie z tego progu wychodził, a przy okazji był dobry wiatr, no więc wynik jest dobry. No robi postępy i jest nadzieja na to, że będzie mocnym punktem polskich skoków. Punkty zdobyli też czterej inni biało-czerwoni. 12 był Paweł Wąsek, 14 Aleksander Zniszczoł, 18 Kamil Stocha, 20 Piotr Żyła. Na 49 miejscu skończył Tomasz Pilch. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wyprzedził Austriaka Stefana Krafta i Niemca Karla Geigera. Do zakończenia sezonu już tylko 3 konkursy w Planicy. W piątek indywidualny, w sobotę drużynowy i w niedzielę znów indywidualny. Pewny triumfu w klasyfikacji generalnej jest już Norweg Halvor Egner Granerud. Teraz zaglądamy na siatkarskie parkiety. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z GKS-em Katowice 3-0 w meczu 29. kolejki Plus Ligi. We wcześniejszym spotkaniu Asseco Resovia pokonała Trefla Gdańsk 3-1 i trwa ostatnie dzisiejsze spotkanie. Projekt Warszawa mierzy się ze Stalą Nysa. Już sprawdzamy, jaki tam jest wynik. 1-0. Prowadzi stołeczna drużyna, trwa druga partia, a w niej Stal wygrywa na razie 3-2. I na koniec tenis. Niestety Magdalena Fręch odpadła w trzeciej rundzie turnieju WTA w Miami. Polka przegrała dość gładko z Rosjanką Warwarą Graczową 1-6 i 2-6. W turnieju pozostała Magdalinet, a w singlu mężczyzn w trzeciej rundzie jest Hubert Hurkacz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, gdzieniegdzie również krupy śnieżnej. Na północnym zachodzie możliwe burze. Termometry pokażą od 3 do 7 stopni, chłodniej na północy i w rejonach górskich tam 1-2 stopnie. Pogoda zacznie poprawiać się w czwartek. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, za złotówkę. A to kurczak.

West Holland i to już dosłownie przystanek do tego, żeby zatrzymać się w Niemczech. A w Niemczech w tej chwili popularna jest piosenka Zapomniałem jak Fergesen V Petera Foxa. Fox, czyli lis, a to dlatego, że no, ma rude włosy. I to jest cała tajemnica, ale absolutnie nie jest żadnym dalekim kuzynem Eda Sheerana. Peter Fox, Fergesen V oraz ciągle popularny utwór Komet duetu Udo Lindenberg i Apache. I ain't cop Ben and Jerry's. Die get high off the tablet. Keiner ruft an. Keiner schreibt eine Message. V wie die Pandas. War auch schon mal anders. Will raus in die Nacht, sag an, wo und wann, ich brauch nur einen Anlass. Es ist wie Amnesie, zu viel Screen Time. Er und sie, Overload, Amazon Prime. Hab Montag Blues, Dienstag Blues, Mittwoch Blues, weil mir fehlt meine Crew und allein ist draußen zu kalt. Oh, vergessen die, wo ist das Recipe? Wissen nicht mehr, wie es geht, aber die City lebt. Oh, es ist Friday Night. Haben vergessen, wie es geht, aber die City lebt. Euphorie, was geht tief? Ich werd nie sterben, nee. Club bei Nacht, voll Kontakt, rum im Pub, Sterne, ey. UFC an der Bar, Horde wilder Pferde, ey. UFO, full of love, nicht von dieser Erde. Und es kann nicht sein, es ist nicht okay, nicht okay. Sich schon vor eins, hinzulegen. Vergessen die, wo ist das Recipe? Wissen nicht mehr, wie es geht, aber die City lebt. Oh, es ist Friday Night, wo bist du, sag Bescheid. Haben vergessen, wie es geht, aber die City lebt. Aber die City lebt. Aber die City lebt. Endlich sehen wir uns wieder, erstmal Meter Tequila, Schwestern und Brüder, die Message ist Liebe, Shabarangs und Alia, alle Finger in die Luft, Haffen Blunt vom Speaker, Blasringe im Club, sag okay, wir haben noch Budget, gibt keinen Grund zu gehen, oh yeah, wir fliegen mon frère, Pen MD, Emma Hennessy Air, oh, oh. Langsamer Bro, Spreequell, Baby, trink wie ein Pro. Oh ja, hab Love in my heart. Wer von euch kann morgen nochmal? War dann weit, weit weg. Ein Light, Light, Bad. Puff, Puff, Bass. Ein Side, Bad. War dann weit, weit weg. Ein Light, Light, Bad. Die Möwen singen am Hafen, das letzte Lied zum Rauschmiss. Zähl schon lang nicht mehr die Jahre, die ich im dichten Rauch sitz. Hier war vorher mal eine andere Bar, doch der Schnaps schmeckt noch genauso. Und wenn ich irgendwo zu Hause war, dann immer dort, wo der Applaus tobt. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal nochmal aufdrehen. Nimm aus dem Club das Glas mit, Konfetti liegt auf den Straßen. Trage mit Stolz die Fahne, ex den allerletzten Schluck. Wo sind die letzten Tage? Frag ich den Taxifahrer und er fragt mich, was ich will nicht einschlafen. Ich will ein Fußabdruck von mir stärker als die Zeit. Und ich sage dir, kein anderer Fuß passt da noch ein. Also bitte setz mich nicht zu Hause ab allein. Sie sollen sehen. Ja, wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie Komet, takie międzypokoleniowe połączenie sił w Niemczech, Udo Lindenberg i Apache, trzy strony dźwięku w trójce. No to żegnamy Niemcy i wracamy do domu, czyli w Polsce za nami 51. wydanie listy przebojów trójki. Ja oczywiście odsyłam Państwa na naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl, żeby zobaczyć, jak tym razem poukładały się Państwa głosy. 30 piosenek w zestawieniu i 3 propozycje. Myślę, że do kwestii propozycji jeszcze do Państwa wrócę, a teraz chciałbym przypomnieć, że najlepsza trójka to na miejscu trzecim Peter Gabriel Panopticon i on obronił swoją pozycję, awansowała na drugie miejsce grupa Riverside utworem Friend or Foe, a na samym szczycie bez zmian, ale w sumie w dniu premiery zespołu Depeche Mode i wynik chyba nie mógł być inny. Fani absolutnie wspięli się na wyżyny swoich możliwości. Ghosts Again. Ja natomiast chciałbym Państwu teraz przypomnieć oprócz miejsca pierwszego, bo absolutnie warto wrócić do muzyki grupy Depeche Mode, piosenkę z miejsca 10, bo to był całkiem spory awans, plus 8, to grupa Mysłowic i ich utwór zatytułowany Latawce, czyli piosenka z ich ostatniej płyty Wszystkie narkotyki świata. Posłuchajmy. Miejsce 10, miejsce pierwsze w 51. wydaniu listy przebojów trójki. Upadają tylko anioły, tylko one, przecież nie my. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mój plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na wiatr przybujemy przez świat, a na sztuku wciąż ptaki siedzą nam na ramionach, są gotowe, żeby się wznieść.

jak państwo, ja jestem po dwóch przesłuchaniach ostatniego albumu grupy Depeche Mode, czyli Memento Mori, 15 album w dorobku duetu, no bo tak już należy o zespole mówić. Ukazał się ten album w miniony piątek, czyli 24 marca. No, trzeba przyznać, że Ghosts Again jest najbardziej przebojowym utworem, który znalazł się na tej płycie. Cała reszta raczej dość klimatyczna, żeby nie powiedzieć mroczna. Tu należy też wspomnieć o takich plotkach, które zaczęły się pojawiać gdzieś na scenach muzycznych, o tym, że po tym, gdy niespodziewanie odszedł Andy Fletcher, nagle pojawiła się taka propozycja, że być może do zespołu wróci Alan Wilder, który z zespołem pożegnał się w 1995 roku. Postanowił do tej plotki odnieść się Martin Gore w magazynie The Sun. Powiedział tak: staram się blokować takie plotki, to robota fanów, oni nas uwielbiają, ale odnoszę wrażenie, że nie możemy w tej sprawie wygrać. Nie rozmawialiśmy z Alanem o powrocie. Nie wydaje mi się zresztą, żeby on był zainteresowany. Nie rozważaliśmy jego ponownego dołączenia do zespołu. No to chyba sprawę wyjaśnia. Ta kwestia jest jednoznaczna, jeśli chodzi o Martina Gora. Natomiast warto przypomnieć, że Depeche Mode przyjadą promować Memento Mori do Polski i to dwukrotnie. 2 sierpnia zagrają w Warszawie na Narodowym, 4 sierpnia w krakowskiej Tauron Arenie. Jeśli chodzi o Ghosts Again, to wiadomo, pierwsze miejsce 51. wydania listy przebojów trójki. Wspomniałem też, że były 3 propozycje. Zresztą one czekają na państwa głosy. To Vito Bambino i Sanach z utworem Mustang, to Baranowski Chcę Być Sobą i Peter J. Birch z utworem Sen Zimowy. No i właśnie jeśli chodzi o Petera J. Bircha, chciałbym państwu ten utwór teraz przypomnieć, a może tylko powiem, że pod tym pseudonimem ukrywa się Polak Piotr Jan Brzeziński, twórca muzyki, aranżer, tekściarz pochodzący z Wołowa na Dolnym Śląsku. Peter J. Birch, Sen Zimowy, jedna z 3 propozycji 51. wydania listy przebojów trójki. Proszę posłuchać. Zapadłem w sen zimowy, odebrało mi słuch i mowę. Działam nie tylko na własną szkodę. Kiedy znowu zamykam się w sobie, tak trudno jest to napisać, wyśpiewać, zatańczyć. Zapadłem w sen zimowy, nie uciekają mi doby. Nie zaczynam lub kończę. W połowie miele, miele, miele wciąż myśli w głowie. Tak trudno jest to napisać, wyśpiewać, zatańczyć. Tak trudno